hotmail.com. Soba put vjeruj. Soba put vjeruj. Zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana. Još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.palta.com. Soba put uvjeren. Soba put uvjeren. A ne učiš ove stvari kako bi se ovo zainteresio da kažeš kafir onaj, kafir ovaj, kafir ovaj, kafir onaj, i onda izađeš iz stana i zapališ cigaru, obrio si bradu, nosiš farmerice utegnute ispod članaka. Šta se ovo bavi? Već učiš za sebe da budeš ti, da tvoj iman poraste. Šta znači ima čvrst iman? Ima jak iman. To znači da kada čuješ Kur'an i Sunnet, naredbu pokoravaš se, zabranu odmah se kloniš. Šta ta tovo bare hladi? للعلا أبطال وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا إذا كنت شبك يسرور إسلام الشهادة أكو شبك إما أسنو بيره أصل الدين أكو إسلامه Znači sa znanjem i sa potvrđivanjem i radom po tome, po koncentrusu svih muđavaća, nešto što upućuje dakle da je to ispravno? Uđub i baret ilahi vahdehu la šerikele, obaveza, dakle čovjek zata šta, ako je izgovorio šehadet la ilahi nala, odmah će shvatit da mu je obaveza da obožava Allaha jednog jedinog ne činjeći mu širk, wal bera'atu min ibadeti masiva, i odricanje od ibadeta svakog drugog lažnog božanstva mimo Allaha te وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا المفر وكيف يهدو روعكم والكفر لم يخلع لنا إذلالا لا لن ولا للكفر أن يتمردا لا للدنية والمهانة لا إمام تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى طلالا إمام تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز. On kaže, on je musliman, halas, on je musliman, završeno. Ne može njemu njegov iman rast. On je sad mu'min, halas. Svata to dobare, halas. On ima, dakle, ime mu'mina i on ima, dakle, sve propise imana. Isto tako kufr. A? Kada čovjek učini nešto od kufra, a šta je kufr? Kufr je ono što je suprotno imanu. Jer tako bare kalafiku. Kufr je ono što je suprotno imanu. Kao što kaže Imam Ahmed, svaki grijeh je kufr. Svaki grijeh je kufr. Naprimjer, pijenje alkohola je kufr. Zinaluk je kufr. Šta znači ovo? Da vidimo ehli sunna wal džemaa kako shvata ovo riječi imama Ahmeda. Svaki grijeh je kufr. Koliko vrsta kufra imamo u ovom smislu? Dvije. Veliki kufr i mali kufr. Šta je mali kufr? Veliki grijeh. Shvatate ovo bare kalafiku. Svi putevi će biti zatvoreni. Ostaje samo put u vjeru. فلسوف يحيي جيلنا أجيالا ولسوف يبزغ فجرنا متبسما ولسوف يدبر ليلهم رحالا إمام تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا مضى. إن شاء الله سبحانه وتعالى قبرتنا تيمو فيزانا زا إيمان i šta je to iman kod ehli sunneta vel džemata i ono što je suprotno imanu, a to je nifak. Odnosno, ono što je suprotno imanu, to je nifak. Dakle, u ovom kontekstu je iman, odnosno imanu je suprotan nifaku. Kad kažemo čovjek mu'min, znači da je vjernik u srcu i u djelima. A? Je tako? Ako čovjek nema djela, onda je kafir. A ako čovjek ima djela, a nema imana u srcu, onda je munafik. Svatate? Dakle, mu'min je onaj koji ima djela u srcu, dakle, djela srca i djela tijela. To je mu'min. A onaj koji ima djela srca, odnosno nema djela tijela, to je znak da nema vjere ni u srcu. I takav je kafir. A onaj koji ima vanjska djela, a, ne mora da znači da je odmah mu'min. Svatate? Dobro, mi mu svjedočimo da je mu'min. Ali ako ima vanjska djela, a nema djela srca, nema imana u srcu, onda je munafik. Svatate ovo bare pelafiko. Dakle, tri ova stepena i ovo samo čovjek treba sa Allahovom dozvolom, dakle, da moli Allaha da mu olakša da ovo shvati i da malo, jel, inšalav tela pokuša da skonta inšalav tela i shvatit će. Tako, barek Allah fikum. Kaže imam Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, el imanu bi ijma'i selef, mahalluhu l'kalb, wal džavarihu džemijan. Iman je kod svih učenjaka selefa, dakle, bez razilaženja, njegovo mesto, dakle, mesto imana, onamo gdje se iman krije, da kažem, a, ili gdje živi, ili gdje boravi, jeste srce i udovi tijela zajedno. Dakle, iman je u srcu i u udovima tijela zajedno. Dakle, ako kažeš moje srce je, ja imam iman u srcu, imam iman u srcu, međutim, vanštinski ne radiš djela Islama, to što ne radiš djela Islama je dokaz da lažeš da imaš iman u srcu. Sada to je barek Allahu fikum. Dakle, iman je djelo srca i djelo tijela. U selefu je hafuna ala insani iza kane daifel iman minen nifak au sulbil imani kullehu. Selefu salih rahimahumullahu ta'ala su se bojali za čovjeka kada mu je iman slab. Dakle, kada čovjek iman, kada ima iman slab, jel? Bojali su se za njega. Od čega? Bojali su se od nifaka. Ili da mu se iman u potpunosti ne ugasi. Dakle, kada čovjek ima slab iman, a, bojati se da ne upadne u nifak, dakle, da mu srce, da mu nestane iman i srca i da samo ostane u vanštinska djela. On klanja, on posti, on, ali u njegovom srce je prazno. To je munafik. Svatate ovo bare salatiku. Dakle, ono sve vanštinski, ono klanja i posti i sve, ali njegovo srce je prazno. On ne osjeća slab imana. Takav je munafik. Ili da mu je toliko slab iman, da još više, dakle, upadne u grijehe, dok iman se u potpunosti ne ugasi. Šta znači to? Poslije nema niti u srcu imana, niti ima imana u vanštinskim djelima. La haule wa la kuvvete illa billah. Zatim kaže šejh Abdulrahman bin Hasan, el mešhuru inda selefi wa a'immati l-hadith, enne l-imane qawlun wa amelun wa nije. Ono što je poznato od selefa i od imama hadisa, jeste da je iman riječ i djelo i nijet. Dakle, misli se na djela srca. وَأَنَّ الْأَعْمَالِ كُلَّهَا دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّ الْإِمَانِ. I da su sva djela, dakle, svi vanštinski ibadeti, a, ili svi ibadeti općenito, da ulaze u osnovu imana. Dakle, djelo, vanštinski ibadeti sami po sebe se zovu iman. Ako nema vanštinskih djela, djela tijela, nema ni imana. Takav čovjek nije musliman, ako nema nikakvih vanštinskih djela. Barakallahu fikum. وَهَكَا الشافي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. إمام الشافي prenosi da je to إجماع أصحابه وتابعينا. Dakle, إمام الشافي prenosi da je to konsenzus أصحابه وتابعينا i onih koji su došli nakon njih, koji su ih zapamtili. Dakle, na koga se ovdje misli? Na tabiine. Tako, barek Allah fikum, jer su oni došli drugi po redu. Pa kada se kaže oni koji su zapamtili, vraća se na ono koje je prvo ovome, dakle ovo je riječi zadnje. A to su tabiini, dakle ovom redoslijedu ovoj rečenici. Dakle, to je nešto iz arapske gramatike. Jel tako, barek Allah fikum. Nam, zatim kaže, također šejh Abdurrahman bin Hasan, rahimahullahu ta'ala, al imanu billahi yaqtadi mahabbatahu, wa hašjetahu, wa ta'zimahu, wa ta'atahu, بامتثال أمره وترك نهيه، وكذلك الإمام بالكتب يقتدي الأمل بما فيها من الأمر والنهي. إيمان والله znači ili povlači za sobom ljubav prema njemu i strah od njega i njegovo veličanje i pokornost njemu u izvršavanju naredbi i napuštanju onoga što je zabranio. A iman u knjige, u Allahove objave, znači ili povlači za sobom rad po onome što je u njima naređeno ili zabranjeno. Dakle, ako kažeš ja vjerujem u Allaha, kad kažeš vjerujem u Allaha, onda to mora da znači. Jer ako ne znači, ne vjeruješ. Onda ne vjeruješ u Allaha, već samo lažeš. Dakle, ako kažeš vjerujem u Allaha, to znači ljubav prema njemu. I strah od njega. Strah od Allaha te barakala. I veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala i pokornost izvršavajući ono što je naredio i kloneći se od onoga što je zabranio. To znači kad kažeš vjerujem u Allaha. Ako ovo nema, onda ne vjeruješ u Allaha, ne prihvatamo tvoje, to se ne zove vjerujem u Allaha. To se samo eventualno može reći svjedočim da Bog postoji, svjedoči da postoji Allah. Svatate, ali iman u Allaha, da si musliman, znači da voliš Allaha, da ga se bojiš, da ga veličaš subhanahu ta'ala i da si mu pokoran onome što je naredio i da se kloniš onoga što je zabranio. وَكَذَلِكَ الْإِمَانُ بِالْكُتُبِ يَكْتَدِي. I također iman u knjige, kad kažeš vjerujem u sve knjige, vjerujem u objave, to povlači za sobom da radiš po onome što je u njima naređeno i da se kloniš onoga što je zabranjeno. Kad kažeš vjerujem u sve objave, vjerujem u Kur'an, jel? To znači da šta? Da radiš ono što ti je naređeno u tim knjigama od Allaha te bareke ta'ala. Zatim kaže šejh Abdullah ibn Abdirahman Abu Batin rahimahullah ta'ala: Ejma ahlu sunna wal jama'a أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد، وأن من دخل النار منهم بذنبه يخرج منها، كما تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كاشي عبد الله بن عبد الرحمن أبو بكر رحمه الله تعالى سلوجني سلوجنيات أهل السنة والجماعة إلي سلوجني سلوجنيات أهل السنة والجماعة دخلن يدنو غرسان ساب دسو Ashabul kebair, dakle oni koji čine velike grijehe. Kebair su veliki, veliki grijesi, je tako? Kebira je jednina, a kebair je množina. Oni koji čine velike grijehe, dakle od muslimana, ovdje se misli na muslimane, ja? Neće vječito ostati u vatri. Ako se desi da uđe u vatru zbog velikih grijeha, neće vječito ostati u vatri. I za matu ala tevhid. Ako budu umrli na tevhidu, ako budu umrli na tauhidu, neće večito ostati u vatri zbog velikih grijeha. Wa anna man dakhala nara minhum bi dhanbihi yakhruju minha. I onaj od njih koji uđe u vatru zbog nekog grijeha kojeg je počinio, a nije se pokajao prije smrti, izaći će iz vatre. Kema tawatarat al ahadith fi zalika an nabi sallallahu alayhi wa sallam, kao što su došli hadisi mutawatir predajama od Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Svatate ovo barekallahu. Dakle, ovo je odgovor kome? Mu'tezilama i haridžijama, koji kažu kada neko učini grijeh, nikada iz džehennema neće izaći. To je stav mu'tezila i havariđa. Svatate. Zašto? Jer su rekli da je iman jedno. Iman je jedna cjelina koja ne može da se parča, da se dijeli. Ako ode jedan dio od nje, ode cijel iman. To je stav haridžija i mu'tezila. Svatate. Ja? Dakle, onaj koji kaže iman je jedan, niti raste, niti se spušta, ili ga imaš ili ga nemaš, a? Ko to kaže, to je stav haridžija i mu'tezila. A ehli sunne vel džema'a kaže šta? Iman ima šu'abul iman, dakle stepeni imana, kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, iman je 70 i nekoliko ogranaka, a u jednoj predaji 60 i nekoliko ogranaka. Najveći stepen imana ili najveći njegov ogranak ili komad ili dio jeste šehadetu en la ilaha ilallah. Šehadet da nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. A? Wa adnaha imatatu al-adha ani tariq. A najmanji stepen, odnosno najmanji dio ili ogranak imana jeste otklanjanje prepreke neke sa puta. Da čovjek skloni kamen ili granu ili staklo i tako. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Kao što su dakle, jel, došli došli hadisi mutevatir predajom. Što znači mutevatir? Dakle, bez razilaženja, da je to tako. Svako, dakle, koji ima neki suprotan stav ehli sunneta vel džematu, a, jeste šta? Novotar u akidi. Jeste bidađija u akidi. La haula vela kuvvete illa billah. Nam. Zatim kaže Abdul Latif ibn Abdirrahman rahimahullahu ta'ala. فمن سوى بين شؤب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شؤب الكفر في ذلك فهو مخالف لكتاب وسنة خارج عن سبيل السلف الأمة داخل في أموم أهل البدع والأحواء أوناي كاجة رحمه الله تعالى أوناي كو إزيناتي سنه أغران كإيمانا وإيمانما إبروفيسما وإيمانما إبروفيسما ili izjednači ogranke kufra također u imenima i propisima, a, ono malo prije što smo rekli. Čovjek, dakle, primi islam. A, on kaže, on je musliman. Halas, on je musliman, završeno. Ne može njemu njegov iman rad. On je sad mu'min, halas. Svata je to obare filofiku. On ima, dakle, ime mu'mina i on ima, dakle, sve propise imana. Isto tako kufr. A? Kada čovjek učini nešto od kufra, a šta je kufr? Kufr je ono što je suprotno imanu. Jel tako barekala fikum? Kufr je ono što je suprotno imanu. Kao što kaže Imam Ahmed, svaki grijeh je kufr. Svaki grijeh je kufr. Naprimjer, pijenje alkohola je kufr. Zinaluk je kufr. Šta znači ovo? Da vidimo ehli suna ve džema kako shvata ovo riječi Imam Ahmeda, svaki grijeh je kufr. Koliko vrsta kufra imamo? U ovom smislu. Dvije. Veliki kufr i mali kufr. Šta je mali kufr? Veliki grijeh. Svatate ovo bare kalafiku. Da? Zbog velikog kufra čovjek izlazi iz islama. A zbog malog kufra, odnosno zbog velikog grijeha, mu se samo umanjio iman. Je li tako? A i dalje ostaje musliman. Svatate. Dakle, oni koji kažu nema, kako se kaže to, ima ne raste, niti se spusta. On je jedna cjelina. Ne možeš ga dijeliti, jel? A? Na osnovu imana. Jel tako? I na ogranke imana. Već je iman jedan, to što kažu Haridžije i Mu'tezile. Isto kao što kažu Murdžije, kada čovjek ima iman, ne može mu štetiti grijeh. On je mu'min i njemu grijeh ne može naškoditi. Sada to bare sa lopikom. Dakle, ko napravi ovo pa kaže iman je jedan, ne dijeli se, svako ko primi iman ili islam, svi su oni na jednom stepenu. Svako onaj koji napusti, koji čini kufr ili grijehe, svi su oni na istom stepenu. Dakle, ko napravi, izjednači ovo i ne pravi razliku, jel? Takav je, tahuam muhalifun li kitabi wa sunna, takav se suprotstavi u Kur'anu i sunnetu. I taj je izašao i skrenuo sa puta selefu l'umma. Dakle, imama ovog umeta, jel? Dahilun fi umumi ehli l-bida i vela ahva i takav općenito se ubraja u šta? U skupinu sledbenika strasti i novotara. Dakle, takav se ubraja u sledbenike strasti i novotara. Svatate ovo barek Allahu fiku. A? Ovo je, alhamdulillah, jasno, ovo ste učili. Dakle, iman je, šta je iman kod ehli suneta, definicija imana, jeste svjedočenje jezikom, govor jezikom, djela tijela i vjerovanje u srcu. Je tako, barek Allahu fikum? A? Raste sa činjenjem dobrih djela, a spada sa činjenjem loših djela. Je tako, barek Allahu fikum? Najveći ogranak imana jeste la ilaha ilala, a najmanji ogranak imana jeste oslanjanje neke prepreke sa puta. A sa druge strane, spusta se, rekao smo, iman smanjuje se činjenjem velikih, činjenjem grijeha. A? Ako čovjek učini grijeh, iman će mu se smanjiti za onoliko koliki je taj grijeh bio. Ako se radi o velikom kufru, onda je izašao iz islama. Ako se radi o malom kufru, odnosno velikom grijehu, onda mu iman spada onoliko koliko je učinio grijeh. Haridžije, zbog, kao što rekao smo malo prije, zbog toga što ne postoji kod njih ova podjela ogranci imana, ako učiniš grijeh, u smislu da popiješ alkohol, više nisi musliman. Počinio si kufr i zašto si iz islama? Zašto? Jer nemaju ove dvije vrste kufra, veliki kufr i mali kufr. Kufr. počinio si kufr, popio si alkohol, izašao si iz islama. Svatate ovo barekallahu fikum. Dakle, ovo alhamdulillahi rabbil alamin, jasno. Kaže imam Šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala: "Lekad afda al-imam Ahmed wa ghayruhu min as-salaf bi kufri man qala inna al-abda yasiru musliman bil ma'rifati faqat." Dao je fetvu imam Ahmed i drugi od imama Selefa da je kafir onaj koji kaže čovjek je postao musliman samo spoznajom. Onaj koji kaže, dakle onaj koji kaže ja sam musliman samo spoznajom, on je svakako, dakle samom spoznajom čovjek ne postaje musliman. Svatate. Je tako? Kako postaje čovjek musliman? Kako čovjek postaje musliman? Kako? Jeste, izgovaranje, dakle, svedočenje šehadeta, svedočenje šehadeta sa njegovim ruknovima i šartovima, a? Jer tako, barekallahu fikum. Svedočenje, dakle, da nema Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alejhi salatu ve selam njegov rob i poslanik sa ruknovima i šartovima. Dakle, takav je postao musliman. Međutim, šta kažu sekte? Da spoznaš samo Allaha, da spoznaš da postoji. A? Kaže imam Ahmed, onaj koji kaže da je takav postao musliman, on je kafir. Je tako? Dakle, onaj koji kaže, onaj koji smatra onog koji je rekao ja verujem u Boga, pa kaže on je musliman, takav je kafir. Za ono koji je samo rekao ja vjerujem u Boga da on nije musliman, to je stvar jasna. Ali za ono koji još kaže za njega da je musliman, on je kafir. Sad ta treba barekala fikum. Sad ti dođe neki vlah i kaže ja vjerujem u Allaha. Je li on s tim postao musliman? Nije, on je kafir. Kao što kaže imam Ahmed i drugi od imama Selefa. Sad ta te. Ja, odakle da posvjedoči da nema Boga osim Allaha sa njegovim ruknovima i sa njegovim šartovima. Dakle, onaj koji takvog smatra vjernikom je nevjernik. Svatate ovo bare kalafikum. Zbog ovoga vidimo današnje sekte koji su pogrešno shvatili la ilaha illallah, kažu za sve one koji tvrde da postoji Allah, smatraju ih vjernicima. Ne, oni koji izgovore šehadet, to je sa drugo. Oko toga možemo se, jel, raspravljati. Ali ima toliko, dakle, žestokih, dakle, kafirskih sekti, ovi pored nas komši ovdje. Oni zabranjuju da se kaže za židove i za hrišćane da su nevjernici. Oni kažu, ne, oni vjeruju. Oni vjeruju Boga. Spoznali su Boga i zbog toga oni nisu muslimani, ali su vjernici. A, vjeruju. A nisu muslimani u smislu da slijede islam. La haule vela kuvvete illa billah. Kako je ovo zabuda? Dakle, oni koji kažu za ove koji su spoznali samo Boga, te barek je tada, onaj koji kaže da je takav musliman, kao što kaže imam Ahmed, on je kafir. La haule vela kuvvete illa billah. Zatim kaže Abdullah ibn Abdurrahman Ebu Batin: "Wa kad kafara jama'atu min al-ulama man ahraja al-amala min al-iman." Anil iman. Kaže Abdullah ibn Abdurrahman Ebu Batin: "Skupina uleme, džemaat uleme je proglasio nevernikom svakog onog koji izbaci djelo iz osnove imana." Dakle, skupina učenjaka. Što ukazuje ovo? No, dakle, šta, kako vi ovo možete shvatiti? Na? A? On, murđijska akida, dakle, onaj od murđija koji kaže iman, odnosno djelo, ne ulazi u osnovu imana, takav je kafir po ovoj skupini učenjaka Ehli Sunneta wal Džemata, kao što prenosi Abdullah ibn Abdurrahman Ebu Batin. Dakle, onaj koji kaže djelo ne ulazi u iman, mora da zna da jedan dio islamskih učenjaka da takvog smatra kafirom, nevjernikom. Svatate? Onaj koji to kaže, ali sam ima islamska djela, vanštinski, šta je sa takvim čovjekom? Oko njega postoji razilaženje. Svatate ovo barekama. A onaj koji nema nikako djela, govorio on bilo šta, čak i da kaže jeste djelo rosa imana, ili govorio nije, onaj koji ih nema, on je kafir. Počinio je djelo kufra, nema djela imana. Svatate? On je kafir bez obzira na to što govori. Svatate? A onaj koji ima djela imana, djela imana, vanštinska, ali kaže, nisu djela ne ulaze u osnovu imana, takav je po jednoj skupini islamskih učenjaka nevjernik. Sada to barek na notiku. Dakle, ovo su stvari koje su itekako bitne. Musliman mora da ih nauči. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaže šehul islam, Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, muđered al-etijan bi lafzi šehada, min gajri ilmi bi ma'naha, wa la ameli bi muktedaha, la yakunu bihi l-mukellit muslimen, bel huwa huđetun ala ibn Adem. Samo izgovaranje šehadeta, bez poznavanja njegovog stvarnog značenja i bez djela po onome na šta, dakle, taj šehadet upućuje, takav čovjek nije postao musliman. Dakle, samim izgovaranjem šehadeta, već je taj šehadet dokaz protiv sina Ademovog, dakle, protiv svakog insana, hilafen limen zame, enel imane muđerede l'ikrar. Za razliku, dakle, od onih koji smatraju da je iman samo potvrda. Da kažeš, jeste, ja potvrđujem. Dakle, da kažeš, da posvjedočiš, ja potvrđujem da postoji Allah, subhanahu wa ta'ala. Je takav musliman? Sad ćemo, dakle, ovo je stav koga? Al-Kerramije, sekta Kerramije. Oni su najgora murđijska sekta koja postoji. Al-Kerramije. Oni kažu, kada čovjek dođe i kaže, jeste, ja vjerujem Allah, ili kaže, srdečim da nema Boga osim Allaha, takav je musliman, pa makar nema u njegovom srcu ništa. Pa makar nema nikakvih djela, samo da posvjedoči muslimanje. Da? On nije musliman. Ako ne zna ono što je izgovorio, i ako ne shvata dobro ono što kaže, uz uslove, u sedam uslova o kojima smo govorili, znači da je ubjeđen ono što govori, da je iskreno rekao ono što govori, da zna šta to znači, da voli te riječi, da radi po onome na što te riječi pozivaju, shvatate ovog bareka laotikom. Dakle, samo izgovaranje, to je stav jedne kafirske sekte, najgore vrste sekte, Kerramije. Vomuđer tasdik, kel džehmije, ili sa suštinsko, dakle, tasdik, vjerovanje, poput džehmija. Džehmije ne uslovljavaju uopšte da se, da čovjek posvjedoči. Dakle, kod njih uopšte ne mora da kažeš, vjerujem, već samo srcem da vjeruješ, dakle, da smatraš to istinitim, a ne moraš ništa da kažeš, takav je mu'min. Naprimjer, dođe sad čovjek ovdje i posluša kafir, židov ili kršćanin, ili neki mušlik. Dođe i posluša predavanje o značenju la ilaha illallah. I ne kaže ništa. Samo srcem povjeruje da je to ispravno tako. I ode. Kod džehmija je takav čovjek musliman 100%. Halas. Međutim, je to ispravno. Nije. Jer je iman šta? Troje zajedno. Ne jedno. Jedno od ovo troje. Tri stvari zajedno. La haula wala kuvvata illa billah. Dakle, da posvjedočiš jezikom la ilaha illallah. Muhammed Rasulullah, to je najjači i najveći dio ili ogranak imana. Drugo, ubjeđenje u srcu. I treće, djelo. Ovo tri stvari moraju da budu zajedno da bi čovjek bio mu'min. Ako jedna od ove tri komponente fali, čovjek nije mu'min. Nam. Zatim kaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, inna musamma al-iman la budda fihi min at-tasdiqi wal-amal. U osnovu imana, odnosno osnova imana, jeste šta? Mora u tome biti tasdik, dakle, vjerovanje srcem i djelo. Dakle, vjerovanje zajedno sa djelom. Wa man shahida an la ilaha illallah wa abada ghayrahu fala shahadata lahu. Onaj koji posvjedoči da nema Boga osim Allaha, a uz to obožava nekog drugog, takav nema šehadeta. Dakle, onaj koji posvjedoči pa kaže ašhadu la ilaha illallah, a ovamo čini sećtu kaburu ili kolje na kaburu ili tavafi oko kabura, ili čini bilo koju vrstu širka, takav njegov se šehadet smatra šta? Ništa ni, nula. Nam. Wa in salla wa zakka wa sama wa ata bi shay'in min a'mali al-islam. Pa makar takav i klanjao i davao zekat i postio ili radio neka djela od djela islama. Dakle, takav nije postao musliman. Nam. Zatim kaže također Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, inna asl islami wa qa'idatuhu shahadatu an la ilaha illallah. Osnova islama i njegovo pravilo jeste šehadet da nema istinskog Boga osim Allaha, wa hiya aslul imani billahi wahde. I to je osnova imana u Allaha jednog jedinog. Nam. Wa hiya afdalu shu'abil iman. I to je najbolji ogranak imana. Šta je znači osnova vjere? Šehade da nema Boga osim Allaha tebareke teala. Na koji način? Sa njegovim ruknovima i njegovim šartovima. To je osnova vjere. To je aslu din oko kojeg se ljudi svađaju. Svatate Bog bareke Allaho fiko. Nam. Wa hadal aslu la budde fihi. A ovaj aslu, dakle ovaj temelj imana, temelj vjere, mora biti u njemu el ilm, wa amel, wal ikrar, wal ikraru bi iđmajl muslimin. Dakle, u njemu mora biti znanje i potvrđivanje, dakle, tog znanja. Što znači znanje? Da naučiš Kur'an i Sunet. Da naučiš propise tauhida, a zatim da ih prihvatiš, da kažeš to je to. Da, jeste. Bi iđmajl muslimin. Po konsenzusu svih muslimana. Wa madluluhu i na to ukazuje šta? Dakle, ako čovjek izgovori ispravno šehadet, ako čovjek ima osnovu vjere, aslu din, ako ispravno, znači sa znanjem i sa potvrđivanjem i radom po tome, po koncertu se svih mučevaća, na što upućuje, dakle, da je to ispravno? Uđub i baret ilahi vahdehu la šerikele, obaveza, dakle, čovjek svata šta, ako je izgovorio šehadet la ilahi lala, odmah će shvatit da mu je obaveza da obožava Allaha jednog jedinog, ne činjeći mu širk, وَالْبَرَاءَةُ مِنْ إِبَادَتِمَا سِوَا i odricanje od ibadeta svakog drugog lažnog božanstva mimo Allaha tebarek tala. Dakle, ako čovjek kaže svjedočim da nema Boga osim Allaha tebarek tala, a nije mu postalo jasno da mora obožavati samo Allaha, je tako, ne činjeći mu širk, i da se odrekne svakog drugog božanstva mimo Allaha, dakle svakog taguta, ako to čovjek nije shvatio kada je rekao la ilaha illallah, njegovo šehadet nije ispravno. Jer nema ono prvo, a to je ilm i ikrar. Znanje, to znaš. Ko je Allah i kako hoće Allah od njega, dakle kako ga Allah poslanik podučio da obožava Allaha tebareke teala. I ikrar da to potvrđuje i da to prihvata. Zatim kaže šejh Abdurrahman bin Hasan, rahimehullahu teala. Amma nutk bila ilaha ilallah min gajri ma'rifati li ma'naha wala yakin. ولا امل بما تقتديه من البراءه من الشرك واخلاص القول والعمل قول القلب وقول اللسان وامل القلب وعمل والجوارح فغير نافي بالاجماع اشто се тиче дакле каже Абдурахман бин Хасан рахимахуллах а што се тиче дакле пукок изговарања ла илаха илаллах без познавања његовог значења и без убеђења дакле си убеђен да не сумњаш i bez rada po onome na što upućuje la ilaha illallah, ili bez odricanja od širka, wa ihlasul qawli wal amal, ili bez iskrenog djela i riječi, zatim, dakle, pojašnjava šta to znači djelo i riječi, djelo srca, odnosno riječ srca i riječ jezika, i djelo srca i djelo tijela. فَغَيْرُ نَفِنْ بِلْإِجْمَاءَ nikakve koristi nema od takvog izgovorenja šehadeta ako nema ove stvari koje smo nabrojali. Dakle, čovjek kada izgovori la ilaha illallah, a ne zna što to znači, i nije ubjeđen u to, dakle, da ne sumnja nimalo, da nema istinskog božanstva osim Allaha, tebareke teala, niti radi po tome la ilaha illallah, niti se odrekao od širka, niti je iskren u svojem govoru i u svojim djelima, govor čega? Govor jezika i govor srca. I djelo čega? Djelo srca i djelo tijela. Kao što kaže, dakle, ovo je definicija vezana za djelo i za iman, definicija imama Ibnul Kajima Rahim Latala. Pa gajru nakim bil izma, dakle, takav izgovor šahadet ne koristi čoveku ništa. La haule vela kuvete ila bila. Zatim kaže Abdurrahman bin Hasan, dakle, sve su ovo stvari vezane za iman, kao što rekao smo. Kaže Abdurrahman bin Hasan, rahimahullahu ta'ala, innel kufr bit tagut, ruknu tauhid. Kufr u taguta je rukn tauhida. Šta je rukn? Rukn je ono bez čega nema djela. Rukn namaza je fatiha. Ako nema fatihe, taj namaz se ne zove namaz. Molim? Nije, osnova nije. Aslu je temelj, a rukn su stubovi na kojima nešto stoji. Jer tako? Osnova islama ti je šehada da nema Boga osim Allaha tebarek tala sa njegovim ruknovima i šartovima. A ruknovi islama su poslije toga, dakle, prvo mjesto šehadet, to je ono da si postane musliman. Onda namaz, ako čovjek postane ti jasno da to moraš klanjati, a ne klanjaš, strušio si taj jedan stup. Glavni stup, da kažem. Svatate ovo bareka na ofikum. Ruk namaza je stajanje. Ako čovjek more da stoji, a neće, u namazu takav namaz je ne, batil. Svatate ovo bare kalafiku. Ruk namaza je ruku. Ako čovjek more da učini ruku, a neće, takav namaz je neispravan. Svatate ovo bare kalafiku. Dakle, to su te stvari. Ruk teuhida jeste kufru taguta. Ko ne učini kufru taguta, nema teuhida. Ne zove se muvehid, nego se zove ono što je suprotno muvehidu. A to je šta? Mušrik. Ko ne učini kufru taguta je mušrik. فَإِذَا لَمْ يَحْسُلْ هَذَا رُكْنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مُوَحِدًا Ako se ne ostvari ovaj rukn, čovjek nije muvehid. وَتَوْهِدُ هُوَ أَسَّاسُ الْإِمَانِ A teuhid je osnova, temelj imana. الَّذِي يَسْلُهُ بِهِ جَمِيُ الْعَمَالِ وَتُفْسِدُ بِأَدَمِهِ Dakle, teuhid je osnova imana, zbog kojeg bivaju sva djela ispravna i prihvaćena. A bez kojeg, sa kojim bivaju sva djela ispravna, a bez kojeg, šta? Bivaju sva djela uništena, basi, pokvarena. Svatate ovo bare kalofi. Osnova, dakle, čega imana, jeste teuhid. A glavni rukn teuhida je kufru u taguta. Mi imamo dva rukna teuhida. To su ista ta dva rukna, rukniša, dakle, šehadet, da nema Boga osim Allaha, to je teuhid. Jer tako, to su kelimetu teuhid, riječi teuhida. Dakle, kad kažemo, ima teuhid ima dva rukna, to znači da šehadet ima dva rukna. Nefi vol izbat, negacija i potvrđivanje. Kufr u taguta, iman u Allaha. Iman i kufr su dvije suprotne stvari. A? Kada kažeš, vjerujem u Allaha. Kada kažeš, vjerujem u Allaha. Znači, ne vjerujem u taguta. Obožavam Allaha, ne obožavam taguta. Onaj koji obožava Allaha je mu'min, onaj koji obožava taguta je mušrik. Sada to barekallahu fikum. Allah je moj sudija, tagut nije moj sudija. Ispravno obožavati Allaha, neispravno obožavati taguta. Dakle, kufr je suprotno imanu. Ono način na koji se ophodiš prema Allahu te bareke ta'ala, sa teuhidom i sa imanom, a? Suprotno mora da bude tvoje ophođenje prema čemu? Prema tagutu. Allahu pripada wala. Da uzmeš za Allaha kao zaštitnika i pomagača njegove vjere i njega kao svojeg pomagača. A suprotno el wala je el bera. Da se odrekneš taguta. Da ga uzmeš za neprijatelja kao što si uzeo Allaha za prijatelja. Da uzmeš taguta za svojeg za onog protiv kojeg se boriš. Isto kao što si uzeo Allaha za onog za kojeg se boriš. Svatate ovo bareka na ofikom. Dvije, 100% suprotne stvari. A? Iman i kufr. La haule vela kuete ila bila. Samo čovjek treba da sedne, da zamoli Allaha te bareka da malo otvori oči i da razmišlja ovim stvarima koje su jednostavne. Cijel Kur'an subhanallah govori o tevhidu i o širku. La haule vela kuete ila bila. Inne ledine keferu yukatilune, inne ledine amenu yukatilune fi sabilillah. Borba. I opet, i borba ima veze sa teuhidom i sa širkom. A? Oni koji vjeruju, bore se na Allahovom putu. A oni koji ne vjeruju, vole dine keperu, jukati lune, bi se bili tagut. Oni se bore na tagutovom putu. Subhanallah. Sada treba bareka lafiku. Nam. Dakle, ovo smo inšala spomenuli. Kaže Sulejman ibn Sahman, rahimahullahu ta'ala. Fela bude min šehadeti en la ilaha ilallah, min i'tikadi bil džanan, wa nutki bil lisan, وعمل بالأركان فإذا اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلما obaveza je ili mora biti kada čovjek posvjedoči da nema Boga osim Allaha mora vjerovati srcem i to izgovoriti jezikom i to potvrditi dakle djelom svojih udova tijela ako فإذا اختل نوع من هذه الأنواع ako bude nestalo jedno od ove tri vrste od ove tri stvari lem jekuni ređulu muslimen, takav čovjek nije musliman. Ako mu fali jedno od ove stvari, vjerovanje srcem, ili izgovaranje jezikom, ili djelo tijela, ako jedna od ove tri stvari fali, takav čovjek nije musliman. Zatim kaže Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Men tereke šej'en minel wajibat, au fa'ale šej'en minel muharremat, nakase imanuhu bihasebi zalik. Ko ostavi nešto od wajibat, ili učini nešto od harama, njegov iman će se smanjiti shodno onome što je učinio, dakle, od ovih zabranjenih stvari. Od ovog grijeha. Šta znači grijeh? Grijeh je ili da napustiš vađib, ili da učiniš ono zabranjeno. To je grijeh, je tako barekallahu fikum. Shodno, dakle, ovom grijehu njegov će se iman smanjiti ili oslabiti. وهو دليل على نقصان اصل الايمان وهو ايمان القلب اي تو je dokaz da osnova njegovog imana, a ona je u srcu, da je ona oslabila. Svatate ovo barekallahu fikum. Kada čovjek oslabi ubjeđenje u srcu, ako ne stane ubjeđenje u potpunosti, on je nevjernik. Je tako? Jer smo rekli da to je jedan od šartova la ilaha illallah, ubjeđenje. Ono može samo da oslabi, ali ako ne stane u potpunosti, ne stoje iman u potpunosti. Je tako? Ako čovjek oslabi ubjeđenje, oslabi mu iskreno izgovaranje la ilaha illallah, oslabi mu ljubav prema islamu, muslimanima, s tim slabe i njegova djela. Svatate ovo barekallahu fikum. Što čovjek više radi grijeha, više mu slabi iman u srcu. I samim tim slabljenjem njegovog imana u srcu, dakle ovog dijela imana koji je u srcu, a mi smo rekli da je iman u sve tri stvari ulazi, dakle i u govor, i u srce, i u tijelo, a? Onda i ovaj iman u tijelu biva, dakle, slabši. Što mu jače, slabi, dakle, vjera u srcu, slabi mu vjera i u vanštinskim djelima. La haula wala kuvvete ila billah. Inna amal al qalb aslu al imani wa mu'adamuhu wa kuvvetuhu wa da'fahu. Kaže, u istinu su djela srca. Djela srca kao što je ljubav i iskrenost i ubjeđenje. Tako, a? I strah i tako dalje, tako dalje. Uistinu su djela srca osnova imana i njegov najjači i najveći dio. I oni su njegova snaga i njegova slabost. Dakle, ovo je ahi, tako jednostavno shvatiti. Hadis Allahovog poslanika. Inna fil jasadi mudga. U tijelu se nalazi komad mjesa. Iza saluha, saluha jasadu kullu. Ako ono bude zdravo, tijelo će biti zdravo. Dakle, vanštinska djela, tijelo će biti zdravo. Wa iza fesede, fesede jasadu kullu. Ako se ono pokvari, čitavo se tijelo pokvari. Ela wa huwa al-qalb. Šta? O čemu se radi, kaže Allah, ko sam sveme, to je uistinu srce. To je to. Ako je srce ispravno, ako je vjera u srcu ispravna, vanština će biti ispravna. Ako u srcu bude nešto prljavo ili bolesno, i to će se odraziti, jel, na vanštinu. La haula wa la kuvvete illa billah. Naši an kuvveti fil qalb min hadhihi al-a'mal aw da'fiha. Dakle, i srca potiče, iz srca, odnosno iz srca ili snage srca potiču, dakle, ova djela ili njihova slabost. Dakle, kada je, kao ovo što smo rekli, ako srce bude jako i čvrsto, iman bude u srcu jak i čvrst, onda će vanštinska djela biti jaka. Ako ne bude tako, onda će biti slaba. Tadi kadri ma fil kalbi min al iman tekunu al a'mal al zahira alati hiye dahilatun fi musamma. Pa shodno, imanu koji se nalazi u srcu, bit će vanštinska djela. Dakle, shodno onome što si u srcu od imana, dakle, prema tome će biti vanštinska djela, a ta vanštinska djela također ulaze šta u osnovu imana. Ono što, dakle, što smo malo prije spomenuli, tako barekallahu fikum. Šta smo rekli vezano za dijela srca, odnosno ovaj dio imana koji se nalazi u srcu? Mi znamo, iman se sastoji od tri stvari. Govor jezikom, je tako? Taj dio imana, pa drugi dio imana, vjerovanje srcem, i treći dio imana, dijelo tijela. Iz ove tri komponente se sastoji iman cijeli. Ako jedna od ovih tri stvari fali, nema imana. Malo prije smo rekli, suprotno imanu u ovom smislu jeste nifak. A to je da čovjek ima vanštinska djela, a da u srcu nema imana. Dakle, takav čovjek je munafik. Srcem ne veruje, ali vanštinski radi djela islama i ljudi ga smatruju muslimanom. Svatate ovo barekallahu fikum. Kaže imam tabiina Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ma amine an nifaka illa munafik. وَلَا حَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنُ. Od nifaka nije bezbedan osim munafik. A ne boji ga se, dakle, nifaka se ne boji osim mu'min. Svatate? Dakle, ako za sebe smatraš, nisam ja munafik, nema šanse. A? Onda ajde to, ja uzavila. Dakle, od nifaka nije bezbedan osim munafik. Svatate? A boji ga se samo mu'min. Dakle, samo se mu'min boji za sebe pa da kaže Allahu Ekber, ova djela što ja vanštinski radim, klanjam, postim, Allah znam šta je sa mojim srcem, možda ovo ne radim iskreno, možda ovo nije u redu. Boji se, dakle, čovjek nifaka, kao što su ashabi to radili. Jer tako bare kalafikum. Kao što je bio Omer radijallahu anhu, kad je došao kod Huzejfe, pa ga pitao, tako ti Allah, reci mi, sam ja na toj listi, na tom spisku munafika. La haule vela kuvvete illa billah. Danas čovjek, Allahu mustaan, radi razna djela, ali nikad dakle, ne razmišlja o tome šta je u mom srcu, da li sam ja stvarno mu'min ili sam munafik, da li ova djela radim samo ono kako se kaže to, formalno jeste, formalno vanštinski, jel, bez vjere i bez ovog imana u srcu, la haule vela kuvvete illa billah. Kaže šehul islam Ibnul Kajim Ađauzije rahimahullahu ta'ala, بحسب إيمان الأبد ومعرفته يشتد خوفه أن يكون من المنافقين. Shodno imanu jednog roba i njegove, dakle, shodno njegovoj spoznaj čega? Allaha i njegovog poslanika i vjere Islama. Tako barekallahu fikum. Shodno, dakle, imanu jednog roba i shodno njegovoj spoznaj Allaha i poslanika i vjere Islama, ještedu haufuhu en jekune minel munafikin. Njegov strah je sve veći i jači da ne bude munafik. Dakle, što je čovjeku veći iman i više zna od Allahovog dina, sa tim raste njegova strah da nije od munafika. Da njegova djela nisu propala. Dakle, da dođe na sudnjem danu i nema ništa njegovih djela. Svatate ovo barek Allahovu. Što je čovjeku veći iman, veća mu je bojazan da nije munafik. La haule ve la kuvvete illa billah. ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا منهم. Zbog toga je toliko bila žestoka strah i bojazan onih prvih, dakle prvaka ovog umeta, ovdje se misli na ashabe, da oni nisu, dakle bojali su se za sebe, da oni nisu od munafika. Zbog, dakle, jačine njihovog imana, tolika je, dakle, bila njihova strah da nisu od munafika. A danas čovjek وكان الانسان اكثر شيء جدلا اتوبك stalno spreman da se raspravlja stalno spreman da se raspravlja la haula wala kuvvete illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Zatim kaže Hamed ibn Atik rahimahullahu ta'ala, fa kullama zada al-iman ishtada al-khawfu min an-nifaq. Kada god raste iman, strah od nifaka je sve veća. Wala hasabi da'f al-iman يكونوا الأمن منه أصحابنا صلابوسي إيمانا بيبا إسيقورنوس دا چوبك نيو од منافقة سوريشة. Dakle, što je čovjek slabi iman, njegova sigurnost da nije munafik je sve veća. Što mu je slabi iman, sve se više osjeća sigurnim od nifaka. Kada u potpunosti izgubi iman, reći ja sam 100% mu'min, nimalo ga više neće biti strah šta da je od munafika. Sada to barek Allahu fikum. A što je čovjek, dakle, čvršćeg i jačeg imana, kada bude najjači, najčvršći mu'min, tada će se najviše boja za sebe i reći Allahu Ekber, možda su mi sva djela propala. Možda ja uopšte nisam musliman, subhanallah. Dakle, možda sam munafik, možda se pretvaram pred ljudima, možda ja samo ovo radim radi nekih dunjaluških koristi. Sada to barek Allahu fikum. Nam. Fa yakfi fihi. لا حول ولا قوه الا بالله. واما خوف الكفر što se tiče straha od kufra, dakle strah od toga da ne upadne musliman u kufr, dakle boji se za sebe da ne upadneš u nevjerstvo, fa yakfi fihi qawlu Allah ta'ala ihbaran an khalilihi Ibrahim. Dovoljno ti je, dakle da se čovjek boji od, što se tiče straha od kufra, dovoljno je spomenuti riječi Allaha te bareke ta'ala kada govori o svome prijatelju Ibrahimu alejhi selam, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Subhanallah. Ibrahim alejhi selam moli Allaha te bareke ta'ala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dakle, "Wajnubni" znači udali mene i moje sinove od toga da obožavamo kipove. Dakle, Ibrahim a.s. zna da je to zabranjeno. Zna da je to širk. Ko to radi nije musliman. Ali moli Allaha pa kaže udali mene i moje sinove, dakle moje potomke, udali nas od toga da obožavamo subhanallah kipove. Toliko je dakle bilo strah njega poslanika da ne upadne u kufr. A danas čovjek toliko je bezbedan za sebe od kufra, od nifaka, od širka. Bezbedan jednostavno. Zaboravio riječi Allah, Allah kada kaže uistinu je širk u ovom umetu toliko skriven, dakle skriven je od crnog mrava u tamnoj noći. Dakle skriven, može da se desi da ga čovjek počini, a da ni sam nije svjestan. Ili kada kaže Allah, čovjek izgovori riječ, ne pridaje nikakve pažnje. Zbog te riječi će biti u džehennem dublje, dakle bačen, dublje nego što je između istoka i zapada. La haule ve la kuvvete illa billah. Zbog jedne riječi prekneš nešto, čovjek lupi, ne pridaje tome nikakve pažnje. I zbog toga biva bačen na najdublje stepene džehennema. La haule ve la kuvvete illa billah. Čemo da stanemo ovdje. Dakle, sljedeća tema bi bila, dakle, fetve koje ćemo spominjati, kufru taguta i način. Dakle, kufru taguta i njegov način. Kako se čini kufru taguta? A? Međutim, ako tome, bismillah, ako tome budemo govorili, bojim se da ne odulimo. Sad će namaz, a mi smo govorili 46 minuta. Ako ima neko pitanje, ehlen ve sehlen, pa ćemo inšallah tela mi... Pa ćemo sljedeće jeste nastaviti s ovom temom, jer sada je počnemo, ne bi bilo dobro da je prekidamo na polovinu. Tako bare Allah fiku. Može? Važim se. Ako ima neko pitanje, ehlen ve sehlen. Gujru. Onaj koji nema djela je kjafir. Da. Znači, muđije koji smatraju takve, da. Muslimanima. Onaj koji kaže čovjek obzira, je... Znači, bez obzira da pri njemu dalje ima djela. Da. Znači, govorimo kako muđija. Jeste, muđija ima djela islama, vanštinski musliman, te čini djela kufra. Ako kaže da čovjek može da bude musliman bez djela, takav je po stavu jednog djela islamskih učenjaka nevjernik. Da. Znači, muđije je većinom i muđije pozivači, znači, koje mi nazivamo muđije, znamo njegovo tijelo. Da, da, da. Oni govoru, znači, da je, znači, govoru da je osnova imana onoga ko bez djela. Da može ja, da bude, kažu da može da bude, da može da bude čovjek musliman bez činjenja djela. On je nevernik jeste, po jednom dijelu učenjaka. Znači, ja sam imao, znači, mišljenje to, da dok je god omana ostani djelo, ja. Znači, govorimo... Viva musliman! I to je ispravni stav! I to je ispravni stav bez imalo sumnje! Sad ćemo što si rekao da... Wakad kefere džema'atu minel ulema men ahređel amele anil iman. Wakad kefere džema'atu minel ulema. Skupina uleme je protekfirila onog koji men ahređe amele minel iman. Ono koji je izbacio, šta? Djela iz osnove imana. Dakle, kaže, djela nisu od osnove imana. Da je nevjernik. Dakle, da je ovo djelo kufra i da su ga zbog toga tekfirili ko? Jedan dio islamskih učenjaka. Svatate. A? Ali ne bez imalo sumnje da je ispravnije mišljenje na čovjek kada napusti djela imana. A? Kada ih napusti da je kafir. Ako kaže, dakle, čovjek je vanštinski musliman, međutim, kaže, čovjek može biti musliman bez dijela, onda je počinio kufr, ali da li je on sam kafir, njegovo, dakle, pojedinačni tekfir tog čovjeka, kao i svaka druga vrsta kufra, treba čovjek vidjeti kako je njegovo stanje i šta je tu rekao. Svatate. Svatate ovo bare kao tiko. Naprimjer, sada ako ja kažem, eto, na infoštandu, jel, došao je kafir i rekao je, ja svjedočim da nema Boga osim Allaha, da je samo Allah Bog i da se samo On može obožavati. Svjedočim ovdje pred vama i svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik i svjedočim da je Isa ibn Merijem Allahov rob i Allahov poslanik. Mi ćemo odmah posvjedočiti da je on musliman. Pa makar on ne klanjao i ne postoji, nema nikakvih drugih djela osim ovog ogranka imana, a to je šehadet. Mi rećemo on je musliman. I bez obzira što nema djela. Svatate? Jesmo mi počinili kufur? Nismo. Zašto? Zato jer je njegov iman, njegov ilm, odnosno iman je shodno njegovom ilmu ovdje. Njegovom znanju. On je spoznao toga šehadet. Kao što kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muazu ibn Džebelu, prvo što ćeš pozvat jeste svjedočenje da nema istinskog božanstva osim Allaha. Pa ako ti se tu pokore, onda ih obavijesti da ih je Allah obavezao klanjanjem 5 dnevnih namaza. Ako ti se i tu pokore, onda ih obavijesti da ih je Allah obavezao da daju zekat. Uzimat će se od bogataša, daće se siromašnima. Ako se i tu pokore, da moraju postiti mjesec Ramazana. Sada treba bareka na ofiku. Dakle, se, ako u prvom statu kaže ja neću da posvjedočim. La ilaha illallah. Ili kaže svjedočim la ilaha illallah, ali neću da posvjedočim Muhammed Rasulullah. Stani ovdje, nemoj dalje ići jer on ovo prvo nije shvatio. Je tako? Moraš opet, moraš ovo, dok ovo ne završiš, nemoj prelaziti na drugu stvar. Je tako? Kad ovo središ, a onda prelazimo na namaz. Je tako? Ako ovo prvo ovo bude ispravno, postoje musliman. Dođemo do namaza. Kažemo, ti si posvjedočio da je Allah Bog. I da je on taj koji naređuje i zabranjuje. Da je on taj koji propisuje zakone. On ti je naredio da moraš klanjati 5 puta dnevno. Kaže, neću. Propade. Moramo tu da zostanemo. Ono prvo je posvjedočio. Moramo da zostanemo kod ovog drugog. Dok to ne bude u redu, onda idemo na treće. Kada to podrije, idemo na zekijat. Ajmo. Nam. Da. Ovi si... Ne. Murđija, oni kažu, ne, čovjek može da bude musliman, samo da posvjedoči la ilaha illallah, ne mora da radi ništa. Dakle, djela ne ulaze u osnovu imana. Hala. Da? I sami ovi murđije, kao što znate, oni, njih ima više skupina. Ona najblaža vrsta su murđijatu fukaha. Ili neki kažu imetul hanefije, imami hanefija. A? Neki zovu murđija fukaha, a drugi zovu imami hanefija. A? Oni kažu ako čovjek ima imana u srcu, mora imati djela. Je tako? Pa nisu učinjeli djela, kako se kaže to, ruknom imana, već su djela učinjeli šta? Molim? Min levazi min iman. Dakle, od onih što je neminovno da se desi. Svatate? Dakle, ako čovjek ima iman, neminovno da će doći do djela. Šta znači djelo? Da čovjek govori la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah. Je tako? To je djelo čega? Djelo jezika. A? Ili da ima djelo srca da se boji Allaha, ili da voli Allaha. Svatate? Ili da ima djelo tijela da se bori na Allahovom putu, ili da posti, ili da obavlja namaz. Svatate? Zbog toga oni su rekli, on je musliman zato što ima djela. Ali mi ga ne tekfirimo zbog ostavljanja namaza, recimo, a? Jer je to stvar koja ima razilaženja. Svatate? Zbog toga mi ne tekfirimo ono koji kaže ostavljač namaza nije za mene kafir. A tekfirimo ostavljača. Isto tako ne tekfirimo murđiju koji kaže djelo nije u osnovi imana. A? Dakle, ovo, halalite, nisam dovršio ovu prvu priču. Dakle, ove vrste murđija, ovo je ona blaža skupina. Oni su najbliži sunnetu. A ovi drugi su žestoki murđije, kao što su džehmije ili keramije. Jer tako, kod njih iman šta, uopšte ne ulazi u osnovu imana. Za ove jedne je samo dovoljno da spoznaš Boga, a kod ovih drugih je samo da potvrdiš. Pa kažeš, jeste, ja verujem. Bez djela, bez ničega, niti kad kažemo djelo, onda ovdje ulaze dvije vrste djela. Djelo jezika i djelo, odnosno djelo tijela i djelo srca. A? Mi kažu, nije to ništa uslov da bi čovjek bio musliman. Kod ovih jednih ne mora ništa da kaže. Samo srce ne veruje, postoje musliman i uči učenje. A kod ovih drugih, ako kaže, a, verujem, on je musliman. Svatate ovo, barakallahu fikum. Bez obzira na njegova djela. Sad ova, dakle, ova jedna vrsta burđija, a? Kod jednog djela učenjaka, dovoljno je samo da kaže, djela nisu, šta? Djela ne ulaze u osnovu imana. Jedan dio islamskih učenjaka, ehli suneta, ove ljude smatra nevjernicima. Tekfir ih. Svatate? I mi ovo uzimamo u obzir i kažemo kod toga postoji razilaženje, iako je ispravno mišljenje, da onaj koji to kaže da ne biva nevjernikom, ili da kažemo kod njega Dakle, prema njemu se ophodimo ko prema svakome koji učini djelo kufra. A? Općenito kažemo ko učini kufr, kafir je. Ali kada se radi o pojedincu, svaki pojedinac, šta? Obaveza ti je da ga protne kroz prepreke i uslove, te pojedinačno tekvira. Svata se obare kada opikuje. Pa ili je misli ono što smo malo prije rekli, da kada čovjek tek primi islam, a? Dovoljno je sa šehadetom da postane mu'min i da teku svi propisi tevhida, odnosno propisi islama na tom čovjeku od zabranjenosti krvi i metka i časti i da je na njemu ono što je na muslimanima i da je, kako se kaže, da dijeli sa muslimanima i dobro i zlo. Je tako bare kanofikum. A? Ako to shvati, onda mu se pojašnjava drugi temelj islama ili rukni islama, da kažemo, to je nije temelj, već rukni. Temelj je asu, a rukni je su. Je tako? A to je namaz, isto kao što je Mu'az ibn Džebel pojašnjavao to kršćanima. Svatate ovo bare kanofikum. Dakle, kao što kaže ovdje Abdullah ibn Abdurrahman Ebu Batin. وقد كفر جماعه من العلماء من اخرج الامل من الايمان. Dakle, skupina uleme je protekvirala onog ko izbaci djelo iz osnove imana. A? Onaj koji nema imana, onaj koji nema djela, nema ni imana. Oko toga se ne raspravljamo. Je tako? A onaj koji kaže da je mu'min onaj koji nema djela, njega je jedna skupina islamskih učenjaka proglasila nevjernikom. Svatate barekallahu fikum. I mi to uzimamo u obzir, ali kažemo kada se radi o onome koji to kaže, njegov, dakle tekfir njega kao pojedinca, jel, ide kao i sve druge vrste kufra. Jel tako? Kada čovjek kažemo, ko kaže da je Kur'an stvoren je kafir, jel tako? Ko uradi to i to je kafir? Ko izgovori to i to je kafir? Jel tako? Međutim, kada uzmem pojedinca od ljudi, vidjet ćemo da, ili da kaže većina, ili da veliki broj nisu kafiri. A? I to je ta razlika između opće, dakle, tekfira, a? I tekfira određenog pojedinca. Svaki pojedinac mora da bude proknut kroz ove prepreke ili i uslove tekfira. Dakle, kada se kaže prepreke i uslovi, ovdje se misli samo na pojedinačni tekfir pojedinca, a ne misli se na općeni tekfir. Kao kad ono malo prije što smo spomenuli govor imam Ahmeda. A? Svaki grijeh je kufr. Svaki grijeh je kufr. Jel' tako? Pijenje alkohola je vrsta kufra. Jel' tako? Zinaluk je vrsta kufra. Međutim, mi nismo poput Haridžija da imaju jednu vrstu kufra, jednu vrstu imana. Već mi ovdje kod kufra imamo šta? Veliki kufr i mali kufr. Veliki kufr je onaj koji ti iman uništava u potpunosti, a mali kufr je onaj koji ti uništava neke određene dijelove imana. Dakle, šta? Mali kufr je veliki grijeh u stvari. Svata da ovo bare kao pitanje. Alhamdulillah, ovo su stvari koje nisu filozofija. Dakle, filozofija nema sa islamom ništa. Filozofija je suprotna islamu. Filozofija je suprotna Kuranu i Sunetu. Ali ovo su stvari koje, kada čovjek čita ajete, kada čita hadise, kada sluša, dakle, govor uleme, bit će mu sa Allahovom dozvolom lakše da šta? Da ove stvari poređa i da ne bude od onih koji preteravaju, niti da bude od onih koji su popustili i približili se kufru i nifaku, a neki su i upali u taj kufri i unifak. Svatate ovo bare kao pitanje. Na prvo mjesto cilj, ono kad smo rekli ilm kao šart i temelj islama, temelj imana, temelj vjere ti je ilm. Zašto učiš ove stvari? Zbog ilma, zbog samog sebe. Na prvo mjesto, da bi samog sebe spasio džehennemske vatre i da bi ušao u džennet. A nakon toga dolaze ove druge stvari koje su svakako levazine. Ako si 100% ubeđen u to, onda ćeš i pojašnjavati drugima. Kako bi ti rasto iman i kako bi ti rasto stepen u dženetu. Svata tamo bare kala pitanje. A ne učiš ove stvari kako bi seo za internet i da kažeš kafir je onaj, kafir je ovaj, kafir je ovaj, kafir je onaj. I onda izađeš iz stana i zapališ cigaru, obrio si bradu, nosiš farmerice utegnute ispod članaka. Svata tamo bare kala pitanje. Već učiš za sebe da budeš ti, da tvoj iman poraste. Šta znači imaš vrst iman? Ima jak iman. To znači da kada čuješ Kur'an i Sunet, naredbu pokoravaš te zabranu, odmah je se kloniš. Zato to govara. Zato to govara. Soba, put, vjernika.